بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال بإذن الله سبحانه وتعالى: صليا وسليما على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Endelea na kitabu chetu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala, kwamba hakika mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam amesema: a'linu nikaha, itangazeni ndoa. Rawahu Ahmad, hadithi hii amepokea Ahmad. Wasahahahu Al-Hakim, na amesahihisha Al-Imam Al-Hakim. Hiki ndicho kipande ambacho kinasihi katika hii hadithi, a'linu nikaha. Ama kile kipande kisemacho wadribu alayhi bil-dhirbal, na muipigie lufu, kwenye kile hawakukisahihisha wanawasomi. Naam, ile hadithi aliyopokea Al-Imamu Tirmidhi kutoka kwa mama Aisha radhiallahu anha, walafudhi isemayo a'linu hadha nikaha, itangazeni ndoa. Waja'aluhu fil masajidi, na muifanye misikitini. Wadribu alayhi bidufufi, na muipigie madufu. Nikuja katika lafudhi hiyo pia, ametaja Imamu Tirmidhi kutoka kwa Aisha radhiallahu anha. Akasema Al-Imamu Tirmidhi: hadha hadithun gharibun hasan fi hadha al-bab. Akasema Al-Imamu Al-Iraqi, akizifanyia takhriji hadithi za Al-Ihya Ulumuddin: rawahu Tirmidhi, ameipokea hii hadithi ya Aisha Al-Imamu Tirmidhi, na ameihasanisha, lakini ameidhoofisha Al-Imam Al-Bayhaqi. Hadithi isemayo itangazeni ndoa, na muifanye msikitini, na muipigie madufu, kwa kuwa ndani yake kwenye mapokezi kuna bwana anaitwa Isa mtoto wa Maimun Al-Ansari. Hadithi yake inadhoofishwa huyo Isa bin Maimun Al-Ansari. Kwa hii hadithi yetu hapa, hadithi ya Amir bin Abdillah ibn Zubayr, baba yake ni sahaba Abdullah, mtoto wa sahaba Zubayr ibn Awam. Zubayr ibn Awam mtoto wa Safia, shangazi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Zubayr amaki ni Asma, mtoto wa Abubakar Siddiq. Hadithi hii inasema alimu nikaha, itangazeni ndoa. Wanasema ulama, hadha amrun binashri lmakarimi, hii ni amri kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anatuamrisha kutangaza vilivyokuwa vizuri. Na maana yake amri hii, lishughulisheni, lishughulike jambo la ndoa, baina nnas, baina ya watu. Na hadithi hii imekuja hadithi nyingine kama shahidi wake kutoka katika hadithi ya Muhammad bin Hatib aliyopokea Imamu Ahmad, jilid tatu sahifa nambari 418. Ameipokea Imamu Tirmidhi, na ameipokea Imamu Nasai na amepokea Imam Ibn Majah, inasema faslu ma baina alhalal walharam ad-duf was-sawt fi an-nikah. Kitenganishi ambacho hutenganisha baina ya halali na haramu ni dufu. Faslu ma baina alhalali walharami ad-duf was-sawt fi an-nikah. Kitenganishi ambacho hutenganisha baina ya halali na haramu ni dufu. Was-sawt fi an-nikah, na kuimba katika ndoa. Kwa hiyo kwa hadithi hii ni hadithu hasan li ghairi. Kwa nini kimekuwa kitenganishi baina ya halali na haramu? Kitofautishi ambacho hutofautisha kimekuwa ni kupiga dufu. Wanasema wanawazuoni, likai yatamayaza nikahu shar'i, ili ijibague ipambanuke ndoa ya sharia iliyo sahihi iliyokuja na sharia, ijipambanue kutokamana na machafu. Machafu watu wanayafanya kimya kimya kwa kificho. Sisi hili jambo la halali tulidhihirishe. Kwa watu wakijua kwamba kuna kidufu kwenye nyumba fulani, akina mama wana kidufu chao, kwa maana wamelitangaza jambo lao la ndoa yao. Ndio maana ya faslu ma baina alhalali walharam ad-duf was-sawt fi an-nikah, na kuimba katika ndoa. Na hili si jambo haramu wakapiga dufu wanawake wenyewe, wakaimba, wakacheza, muda kuwa wanaendana na ile mipaka ya kisharia. Hawaimbi nyimbo za matusi, nyimbo ambazo ndani yake labda kuna kumshirikisha Allah, nyimbo tu za kumsifia bibi harusi na mengineyo. Hakuna haramu wakiwa wanaimba wenyewe, sauti zao zinaishia kwa wao wenyewe. Si haramu kufanya hivyo. Lazima ipatikane jambo la kutoa matangazo na kulishuhurisha jambo lao la ndoa likawa ni mashuhuri. Jambo wanasema wanawazuoni, ikifungwa ndoa kwa kupatikana waliyul mar'a, wali wa mwanamke, ma'a shahidai adlin, pamoja na mashahidi wawili waadilifu, ma'a tawaffuri arkani al-'aqdi al-ukhra, pamoja na kupatikana zile nguzo za ndoa nyingine, min sadaqi, ikiwemo mahari, fahuwa nikahu sahihun ala kulli hal, bado itabaki kuwa ni ndoa sahihi. Lakini itaambiwa ndoa hii haijatangazwa, na Rasuli anasema a'limu nikaha, itangazeni ndoa. Katika hadithi hii kuna masaa mas'ala ya i'lamu nikah. Anasema al-Imam Abu Muhammad ibn Qudama al-Maqdisi katika kitabu chake al-Mughni jild wa 9 ukurasa wa 467, anasema wa yustahabu i'lanu nikahi wa ad-darbu fihi bid-duffi, ni sunna kuitangaza ndoa na kuipigia dufu. Qala Ahmad, anasema al-Imam Ahmad, yustahabu an yudhhara an-nikah wa yudrab fihi bid-duff hatta yashtahir wa yu'raf. Anasema Ahmad bin Hanbal rahimahullah, inapendekezwa itangazwe ndoa na ipigiwe dufu ili ishuhurike, kwa maana ieleweke, wa yu'raf, na ifahamike kama fulani leo leo kuna nini kule, kuna ndoa, nani fulani anaoa, amemwoa nani, kamwoa yule binti fulani, tayari umma mshaelewa kwa fulani na fulani ni mtu na halali yake. Wakasema wakad ishtarata ba'dhuhum sihhata nikahi ilanahu, wanashurutisha baadhi wanawazuoni ili isihi ndoa lazima itangazwe ndipo itasihi. Na hii ni kauli ya Imam Malik rahimahullah. Na baadhi ya mahanabila, baadhi ya mahanabila wamekwenda kwenye madhehebu hiyo. Ama madhehebu ya Imam Ahmad mwenyewe wa Shafi'i na Imam Shafi'i wa Abi Hanifa ala mushtirati dhalika, ni kuto kulishurutisha jambo hilo, si sharti ili ndoa isii, sio sharti. Wa inama yukrahu indahum kitmanahu, wa inama yukrahu indahum kitmanahu, na hakika kuchukiza kwa wao, kuchukiza huwa ni makruhu. Kitmanahu kule kuificha hiyo ndoa, sio sharti la kusihi kwa ndoa, lakini ni makruhu kuificha ndoa. Wa hadha arha, na hii ndio kauli ambayo inadhihiri kwenye masala haya kwamba itasihi lakini makruhu. Rejea kwenye Al-Mughni Ibn Qudama jildi ya 9 sahifa 469. Kwa nini wamesema haya wanawazuoni kwamba ndoa ishughulishwe? Kwa ushahidi wa hadithi ya Amir ibn Sa'di al-Bajali qala, anasema dakhaltu ala Qarara ibn Ka'b wa Abi Mas'ud, niliingia kwa Qarara mtoto wa Ka'b na niliingia kwa sahaba Abu Mas'ud, anasema wajiwar yadribna bidduf, tahamaki kuna vijibinti vinapiga dufu, wayughannina huku vinaimba. Faqalu, wakasema qad rukhisa lana, tumeruhusiwa sisi, fi llahwi inda al-urs, kushereheka kwa ukumbao kama huu wa kuimba kupiga dufu wakati wa harusi. Imam anasema hili jambo ni jambo mustahabu, na hadithi yake ni hadithu hasan, amepokea Imam Nasai na wengine katika wanawazuoni. Mas'ala, je, wanaume wanapiga dufu kwenye harusi? Wakasema dhalbu dufi khasun bilnisai, kupiga dufu ni jambo hili mahsus kwa wanawake. Idha wujida farah au surur, pale wanapopatwa na furaha, kanikahi kama vile ndoa, walii au idi au jambo lolote la furaha, amerudi mtoto wao kutoka masomoni, amekaa muda mrefu huko, kwao wanafuraha hivyo, kupiga dufu lao furaha, tumempokea mwenetu ametoka masomoni kwa muda mrefu. Kanikahi walii wa ma ashbahaha, kama vile ndoa au sikukuu na mfano wa hayo. Wa amma rijalu fayuharamu alayhim isti'malu, fayuharamu alayhim isti'malu, ama wanaume ni haramu kutumia dufu, haramu kusherehekea kwa kupiga dufu. Liannahu tashabuhum bin nisa, kwa sababu wao kufanya hivyo wamejishabihisha na wanawake, inakuwa ni sawa na kijana aliyevaa dira ni vazi la kina mama. Walianna ruhsata jaat fihi linisai faqat, na kwa sababu ruhusa hiyo ilikuja kwa wanawake peke yao. Rejea kwa Al-Mughni Ibn Qudama jildi ya 14 sahifa nambari 159. Qala Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah Al-Harrani, anasema Shaykh al-Islam katika majmuu al-fatawa, kama rakhasa, kama ambavyo ameruhusu, ay an-nabiyya, anakusudia Mtume sallallahu alayhi wasallam, linisai, kuwaruhusu wanawake, ay yadribna bidufi fil a'rasi, wapige madufu kwenye harusi, wal afrahi, na kwenye furaha. Wa amma rijal, ama wanaume, ala ahlihi, zama zake mtume sallallahu alayhi wa sallam, falam yakun ahadun minhum yadribu bilufin, hakuna mmoja miongoni mwao alikuwa akipiga lufu. Wala yufaffiqu bikaffin, wala kupiga makofi kwa kiganja. Akaendelea kusema rahimahullah, walamma kana alghina'u, na pale ilipokuwa kuimba, wadharbu bidufi, na kupiga dufu, min amali nisai, walamma kana alghina'u, na pale kulipokuwa kuimba, wadharbu bidufi, na kupiga dufu, walkaf, na kupiga makofi, min amali nisai, ni miongoni mwa matendo ya wanawake, kana salaf, walikuwa wema waliotangulia, yusammuna man yaf'alu dhalika min ar-rijali, wanamuita anayefanya hayo miongoni mwa wanaume muhannatha, wanamuita muhannatha, yani khanith. Katika lugha ya Kiarabu ni khanith, ni mtu anajifananisha na wanawake, sio kwa maana hii ya Kiswahili. Nimeona mtu hapo, yani mtu anajifananisha na mambo ya kikike, anaitwa muhannath, muhannath. Walisamuna rijala, na wanawaita wanaume al-muhannathin, walisamuna rijala al-muhanniin, muhanniin, na wanawaita wanaume wanaoimba mahanitha, wa hadha mashhurun fi kalamihim, na haya maneno yalishughulika kwenye mazungumzo yao, akizungumzia as-salaf. Kwa jili doku mina moja, sahifa nambari 563 mpaka 565 mpaka 566. Jili doku mina moja, kwenye majmua fatawa. Taib, huyu ni muhambali, anaweza akasema mtu, huyo soma dhehebu yangu, huyo ni muhambali. Anasemaje Mshafi'i, Ibn Hajar al-Asqalani, Ahmad bin Ali, mwenye hiki kitabu ambacho tunakisoma. وقال ابن حجر أنا سمع ابن حجر العسقلاني أحمد ابن علي رحمه الله أنا سمع والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء حديث زين ينبوه كتب مسألة هالا نقوم بزين إذنشا إلو جانب لكو بدي مطارك بدي مدوف للنساء ونواك فلا يلتحق بهن الرجال hawaingii wanaume sambamba na wanawake, liumumi nahi, kwa kule kuenea kwa kemeo, anitashabuhu bihinna, kwamba wanaume wamekemewa na sharia wasijifananishe na wanawake. Haya amesema Ibn Hajar al-Asqalani katika Fathul Bari jild 9 sahifa 226. Ibadi kwa mwenye ya watu wenyewe tumataki kuelewa, lakini kisharia kwa mwati jena lume limeshika lufu linapiga, alafu hili linaimba, hili linacheza, haya mambo sio mambo walikuwa nayo as-salaf as-salih. Ina akili ya kawaida na kataa kwa wanawake sawa, tena wanawake wamesema baada ya wanausoni ni vibinti binti jawari au neno jaria, ima alikusudiwe jaria kibinti kidogo au jaria au ni kijakazi. Wengine wakasema wanawake wakusema kusiuu, bali na wajawari. Kuna mwanamke alikuja akasema bikanadhiri, ni ukirudi salama napiga dufu. Tunakwambia tekeleza nadhiri yako, tuko wanawake jumla inafaa kufanya hivyo wao. Na anasema al-Allama Ibn Baz rahimahullah ta'ala katika majalla ya Jamiatu al-Islamia nambari 3 ya mwezi kama huu al-Muharram wa mwaka 1390, anasema Ibn Baz, anasema rahimahullah, wa innama ar-rukhsatu lahunna fi isti'mali ad-duffi khassa, hakika ruhusa inawahusu wao tu wanawake katika kupiga dufu wao peke yao. Amma ar-rijalu, ama wanaume, fala yajuzu lahum isti'malu shay'in min dhalik, haifai kwao kutumia lolote katika hayo. La fi al-a'rasi, si kwenye harusi, wala fi ghayriha, wala kwenye mambo mengineyo. Wa innama shara'a Allahu lirijali, hakika si vinginevyo Allah amewawekea sharia wanaume, at-tadarruba ala alati al-harbi, kufanya mazoezi kwa kutumia zana za kivita. Wanaume kazi yao ni hizo, karrami, kama vile kulenga shabaha, warukubi lghairi, na kupanda farasi, walmusabakati biha, na kushindana kwa mafarasi. Haya ndio mambo ya wanaume, wa ghairi dhalika, na asiyokuwa haya. Akili ya kawaida na kubali haya inakata, kama sisi wanaume kazi yetu ni hizi. Haya mambo ya kupiga twari, kazi mambo ya wanawake, waimbe kina mama, sisi tushindane kwenye kulenga shabaha, tushindane kwenye atadarubi, tadarubi kwenye nini? Ala alati alharb, kutumia zana za kivita, kufanya mazoezi. Juu kushika upanga, unafundishwa kushika upanga, unapiga vipi? Unapiga hivi. Unagadi vipi? Unagadi hivi. Na mtumiaje farasi? Ili farasi wako awe mikarrim, mifarrim, mukbirin, mudbirin. Ili farasi wako awe mikarrim, mifarrim, fanya hivi. Na unamtumia ule farasi kuwa hadaa maadui zako, mara kwenda mbele, mara kurudi nyuma, mara kufanya hivi. Mikarrim, mifarrim, mukbirin, mudbirin maa. Lakini bahati mbaya wanapiga maulidi, wanajenga hoja kwamba yafaa tunacheza sisi kama walivyocheza Mahadeshi. Wanasema hivyo, tunacheza kama walivyocheza Mahadeshi kwenye msikiti wa Mtume. Wakaambia Mahadeshi wamcheza, kama mnacheza kama nini, mnacheza cheza kwenye maulidi, mnalegeza mabega hivi, mnalegeza viuno. La, wale walikuwa wanaruka na silaha, wanaruka wakiwa wameshika mikuki mithili ya Masai, wanarukaruka vile. Waqalu raqasna kama al-ahbush raqasu, kunna bila kadhibin al-hubush ma raqasu, lakinnahum la'ibu bi'alati al-harbi wal-alati was-silabi, wadhalika al-lu'bu mandubun ta'allumuhu lil-harbi tadriban likulli ghadi. Wasabaihum shayin, wakasema kucheza kama walicheza Mahadesh. Wakajibiwa kwa Mahabeshi wa kucheza. Mahabeshi walifanya mazoezi kwa ala za kivita. Wadhalika nur, na ule mchezo wao wa kimazoezi waliofanya Mahabeshi, mandubu taallumuhu, umekokotezwa watu wajifunze, lilharbi, kwa ajili ya maandalizi ya vita, tadriban likulli ghadi, kumfunza kila asiyejua. Ama kucheza kwenu, mekucheza min shiami al-aqrani wa dhubabi. Shahira anasema hayo na wanacheza nyinyi kwenye maulidi na kadha, hizo ni tabia za al-aqrani, manyani, wa dhubabi, na makenge. Mimi makali ya mfumo wa shahiri ya kiwajibu hawa uliosema tumecheza kama walicheza Mahabeshi kwenye msikiti wa Mtume. Wale walikuwa na silaha, walikuwa na simamo na mkaa. Leo siku hizi mkiangalia maulidi ya siku hizi mnakusini, yaani kama vile imekuwa ni sijui ni achimenengule, wanacheza kama achimenengule au kama vile pasapasa. Nastali zao, yaani ukiona kabisa nafsi yako, hata kama hujasoma dini, hujasoma dini kabisa, unasema hii hapana, hii jamani hapana, hawa wamezidi sasa, hii hapana. Hata kama hujasoma unakataa, kama wale wanadhalilisha Waislamu. So kiume anacheza, kiuno kimelegea, kiuno cha aziza. kuna haikatazwi wakasherekea wanawake kusherekea harusi kupiga madufu, lakini hilo sio kwa wanaume. Na zimekuja hadithi nyingi, miongoni mwa hizo hadithi, hadithi ya kutoka kwa Ar-Rubai' binti Muawidh bin Afra radiyallahu anha, anasema jaa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, anasema huyo Ar-Rubai' binti Muawidh alikuja mtume sallallahu alayhi wa sallam, fadakhala hina bunya alayya, alikuja mtume nilipokuwa nimeolewa, fajalasa ala firashi kamajlisika minni, akakaa kwenye kitanda changu mtume alayhi salatu wasalam kama ulivyokaa wewe hapo. Anamwambia mpokezi wa hii hadithi, Khalid ibn Dhakwan, alikuja rasul nilipoolewa mimi akakaa kama hapo ulipokaa wewe. Wanazuoni wanasema rasuli sawa, rasul ana nafasi ya mzazi kwenye umma huu, bimanzilati lwalid. Vipi huyu Khalid bin Dhakwan kukaa na Rubai' binti Muawidh? Wakasema imma alikuwa ni huyu Khalid bin Dhakwan alikuwa ni mtumwa wake, au si mtumwa wake, lakini alikuwa amekaa kwenye hicho kitanda, lakini kulikuwa na hijabu baina yao kama wanavyofanya Waislamu wa kike wanapokuwa na Waislamu wa kiume ambao sio mahram zao. Idha saaltumuhunna mataan fasaluhunna min wara'i hijab dhalikum atharu liqulubikum wa qulubihinna. Ikawaje? Anasema fajahalat juwairiyatun lana yadhribna bidduf, vibinti vyetu vikawa vinapiga dufu, wayandubna man kutila min abaihinna yawma Badr, huku wakitaja mazuri ya wazazi wao waliouawa kwenye vita vya Badri. Vinaimba vile vitoto vikipiga dufu, huku vinaimba. Idh qalat ihdahunna, tahamaki mmoja wao akuja kuimba akasema kwenye hiyo nyimbo yake, wafina nabiyun ya'lamu ma fi ghadi, na tunaye mtume anayejua ya kesho. Faqala, mtume akasema kumwambia ile binti, dai hadhihi, acha haya maneno haya, waquli alladhi kunti taqulina, nasema yale mengine uliokuwa ukiyasema haya, ya kwamba kuna nabii anayejua ya kesho, usiseme haya. Anakatazwa maneno yasiyofaa, hata kama ni mtoto mdogo, usiseme haya maneno. Adab anafundisha sababu hilo jambo ni shirki. Hakuna anayejua ya kesho isipokuwa Allah. Wama tadri nafsun madha taksibu ghada wama tadri nafsun bi ayi ardhin tamut, hadithi aliyopokea Imam al-Bukhari. Na wanawake hawa ambao wameruhusiwa kuyafanya haya, ila wasichupe ile mipaka kama wanavyoona wakifanya leo hii, wamechupa mipaka katika upande, wakawa wanaimba usiku kucha, mwanamke anaimba usiku kucha, wako ambao wanakula taarabu laivu, sijui kitu gani, yuko ambaye anaimba manyimbo yasiyofaa. Nyimbo za matusi nyingine, nyimbo za kukejeli, kukejeli wasioolewa, wenzako waolewa, huolewi kwa nini wewe? Wakiulizana huko kwamba beberu kaota ndevu, ng'ombe kwa nini haoti, ni vitu kama hivyo kijinga jinga za kijahilia. Wanaimba sauti kutoka mtaa huu mpaka mtaa wa mwisho, huwasumbua watu na huwanyima watu fursa ya watu kumzika na kulala. Haya yote ni haramu, haramu. Kuna mtaa wa watu unarindima nini, kuna harusi ya kina fulani, kuna watu wagonjwa, kuna watu wanasali, kuna watu wanasoma Qur'an. Tughanni anaimba mwanamke bihadha sawt an-na'im ar-rahim. Wanasema ahlul ilmi, na miongoni mwa kutangaza ndoa kunapotakikana kisharia, al-ishhadu alayhi inda 'aqdihi, ni kuwafanya watu kuwa ni mashahidi, kuwafanya watu kuwa ni mashahidi wakati wa kufungwa ile ndoa. Ile pia ni aina ya kutangaza ndoa. Na kuwafanya watu kuwa ni mashahidi kwenye mkataba huu wa kindoa, fariqun sa'ir al-uqud, hapa ndio mkataba huu au mfungamano ambao linatofautisha mafungamano mengine ya kibiashara. Uqudi ni mikataba, uqudi ni makubaliano ya kibiashara, uqudi ni mikataba. Kwa hiyo tukiambiwa aufu bil uqud, tekelezeni aufu bil uqud, hii ni aqd, tekelezeni uqud, hii ni aqd, ndoa aqd. Kuna aqd ya biashara, meuza kwa huyu, tumenunua kwa huyu, ni aqd. Kuna mkataba tumeandikishana, ni aqd. Aufu bil uqud, hii ni aqd, ile ni aqd, na ile ni aqd kadhalika. Umeelewana? Sasa aqd hii imetofautiana na aqd zote zilizobakia kwenye kipengele cha kuwaweka watu kuwa ni mashahidi, kuwafanya watu kuwa ni mashahidi kwenye aqdi hii ya wanandoa. Shartun li sihhatihi, ni sharti la kuswihi kwa aqdi hii mbele ya jumhur. Ama kwenye aqdi nyingine zile, biashara, mikataba kadhaa, sio sharti, ni jambo mustahabu. Likiwepo zuri, lisipokuwepo haliharibu ile aqdi iliyofungwa. Tumeelewana vizuri hapo? Wametaja kwenye kitabu Nailul Ma'arid ash-shartu ar-rabi'u, sharti la nne, wametaja kwenye Nailul Ma'arid ash-shahada, washuhudisha watu, fala yasihu nikahu, haitosihi ndoa, illa bihadrati shahidaini dhakaraini adlaini mukallafaini, ila kwa uwepo wa mashahidi wawili wanaume waadilifu, mukallafaini, waliokalifishwa na sharia, manake waliobaligh wenye aqil. Ametaja Alimamu Basam katika Tawdihu al-Ahkam. Mas'ala, je, ni wajibu siku ya ndoa aondoke ustadhi na vijana wawili waende chumbani kwa bibi harusi wakachukua ushahidi wake na idhini yake, kama wanavyofanya baadhi ya watu leo hii? Watoka msikitini, watoka ustadhi pale na watu wawili, wako msema kwa wako kuchukua idhini ya binti mwolewa. Hao ni hai kwa mababu deus shehera ya kikhurafa, natabili kambali mke wa watu wapi, kwa bila mama kina mama kwa bila deus chumba hicho kuna ingia. Ah, hivi salamu alaykum, hivi mimi nitapendeza huyo, mkubali kwa leo, wewe ndio mkubali, mkubali ndio kutilazimishwa kujifanya na chumba sheria. قال المرداوي أما سمع الإمام المرداوي علي بن سليمان الحنبلي أنا أيضا الشيخ المذهب قال في الترغيب وغيره أنا نقول الإمام المرداوي قال في الترغيب وغيره أما سمع كنا كتاب الترغيب نكتب من جنة لا يشترط الإشهاد على إذنها ها hakuna sharti la kuwashuhudisha watu juu ya idhni yake. Wakadha qala Ibn al-Munna fi ta'liqihi, na hivi pia ndivyo alivyosema mwanazuoni Ibn al-Munna kwenye ta'liqi yake. La yu'tabaru ash-shahada ala ridha al-mar'a, halizingatiwi jambo la kuwashuhudisha watu eti kupata radhi ya mwanamke anayeolewa, bali wanasema mwanazuoni idha qala al-waliyu, akisema wali wa huyo anayeolewa, adhinat li, amenipa idhni mimi, anaruhusu kwamba jambo la ndoa lipite, jaza aqdu nikah, itafaa aqdu nikah ipite. Akusema nendo kwa bibi harusi, aseme ni wali. Ah, jamani, hakuna mimi, mimi ni baba yake, mimi ni kaka yake, ili jambo mwenyewe ameandika ruhusa na dalili kuliwa hayo kwamba amechukuliwa, amepelekwa, amepelekwa kwa masomo, amepelekwa kwa kungwi kwenda kufundishwa baadhi ya mambo, amepewa kwa mpiko, amechorwa hina, alhamdulillahi, juzi matolewa kuleo kaletwa hapa. Kwa hiyo jambo hili hana, hakuna wasiwasi, ndoa ipite. Mimi ni wali, nafahamu, tumeona vizuri, nitosha. أنسنا رحمه الله. وعن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. أنسنا وعن أبي بردة ابن أبي موسى نعم بكليوة كتبك أبو بردة انتوت وأبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس صحابة مشهور يمن الحضرمي عن أبيه كتوك بباياك رضي الله عنهما قال أنسينا قال رسول الله أنسينا انتمر الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح حكونا نوع تقيصيه إلا بولي إسبقوا إتقيصنجيش ونولي أي ولي شرعي ولي وكشريعة. رواه الإمام أحمد أم يقول الإمام أحمد والأربعة نوانة يسمى وانة تقصد يريني تقصد يسمى سكويلة وانة كنا ناني أهل السنن نتواجه أهل السنن الأربعة ونصور والسنن إنة سنن إنة سنن ترمذي سنن ابن ماجه سنن أبي داود سنن النسائي وصححه ابن المديني نعم صحيح ابن المديني ابن المديني علي ابن المديني شيخ الإمام البخاري والترمذي نعم الإمام الترمذي أبو عيسى محمد ابن عيسى ابن ثورة ابن الضحاك سلم الترمذي وابن حبان البستي وأضعل بالإرسال لكن حدثه إن توا إلا إرسال إرسال منين إرسال كما كن إلى تشيني كنا متوا بكاتيبا نالي كاتيبا كن تشين يوبوكيز وهي حديث على كون الصحابة كون أكي كاتيبا صحابة كن هي تشيني ويكاوني تابعي أنا بوكي أكتبا كرسول وقت التابعي أكوكي كرسول تابعي أنا كجا صحابة أنا كجا رسول أما هو يعلم يحديث ومرسل منه الصحابي سقط وكل غريب ما روى راوي فقط نسمك من منظومة البيتوني حديث مرسل نيلا ما يقول الشنياك أما ينبوك صحابة ومرسل منه الصحابي سقط حديث مرسل نيلا ما ينبوك صحابة وكل غريب ما روى راوي فقط سمع بيو الحديث غريب إلي يفكلي ولم يفكلي سموني كوي متوعي لها إرسال أسمع وروى الإمام أحمد حينا ما أعطى حديث الروح أي في الكازي إن قطع مروف وبتالي في الدين أو كيف الثاني هي أبو طمع إن يكون موصول إن يهنغنك شنياكي wanafanya hivyo wanaosoma na vikubwa huku na kule, wanakuta nyingine wanasema na hii itasimama kwa sababu ya hii mambo ya kielimu ya hadithi. Warawa al-Imam Ahmad, na alipokea al-Imam Ahmad ibn Hanbal huwa an al-Hasan, kutoka kwa al-Hasan an Imran ibn al-Husayn, kutoka kwa Imran mtoto wa al-Husayn, marfu'a, imerufaishwa hiyo hadithi kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba anasema la nikaha illa biwaliyin wa shahidain, hakuna ndoa isipokuwa kwa wali na mashahidi wawili. Wanazuoni wa hakiki wamesema hii hadithi waliporejea kwenye makhtut, makhtut ya hiki kitabu Bulughul Maram, hii hawakuikuta. Kwa hii ni ziada imepatikana kwenye uchapishaji, imeongezwa huko, lakini kwenye makhtut, makhtut wanake vile vitabu vya kale walivyoandika kwa wino wao kwa kalamu yao ya mkono, wanawazuoni kabla kupatikana haya mambo yetu ya kileo, uchapishaji wa kileo, kunakuwa na makhtutwati wanaziita, kunakuwa na maktaba kongwe kila mahala, takriban zipo, ziko Shamu, zikuwepo Iraki, Maka na Madina huko na maeneo mengine, hazina kutoka kwa wazee wetu wa zamani, vitabu vingine vinapotea, vingine havikamiliki, kurasa zinapotea. Kwa walikorejea kwenye makhtut, kwenye asili hasa, hii hadithi haikuwepo. Umeelewa vizuri? Hawa ni wanazuoni wa hakiki. Wakichukua hii wanakwenda kwa hakiki, tusikao tumechomekewa ni nani katika kazi ya tahqiq. Kwa hivyo soma hii haikuwepo, lakini inafanya kazi. Kwa soma zote hizo, alafu yaliyomo kwenye zote hizi tutatendwa pamoja.